الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التمييز ما يرفع الإبهام المستقرة عن ذات مذكورة أو مقدرة فالأول عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو 20 درهما وسيأتي وإما في غيره مثل رطل زيتا ومنوان سمنا وقفيزان برا وعلى التمرة مثلها زبدا فيفرد إن كان جنسا إلا أن يقصد الأنواع ويجمع في غيره ثم إن كان بتنوين أو بنون التثنية جازت الإضافة وإلا فلا وعن غير مقدار مثل خاتم حديدا والخفض أكثر Bismillahirrahmanirrahim. Et-temyizü temiz. Şimdi mamulü mensuplardan bir tanesi de temyizdir. Buna temyiz, ayırt etmek. İsmi fail manası Murat yani. Mümeyyiz, ayıran, temyiz eden. Müphemin ibhamını, kapalılığını ortadan kaldıran manasını. Buna tefsir, müfessir edeni. Evet. Tebyin deniyor. Mübeyyin. Yani müfem olanı beyan ediyor, açıklıyor manasında. Ma yani el ismüllezi öyle bir isimdir ki o temyizim. Bir örnek üzerinden gidelim. Et-teravihu teravih namazı nedir? İşrune 20. 20. Bir de 20 ne? Rak'aten. Rak'at olarak 20'dir. Yani rekat cihetiyle teravih namazı 20'dir. Rekaten ne yapıyor? 20'deki kapalılığı ortadan kaldırıyor. Bakalım şimdi rekatene. Ma o isim ki yerfa'u kaldırır. Neyi? El ibhame kapalılığı kaldırıyor. Yerfa'u kaldırıyor. Neyi kaldırıyor? El ibhame kapalılığı. O ibham ki el müstakirra, müstakir, ne demek? El sabit, el rasih, yerleşmiş yani, sabit olan, var olan, karar kılmış, yerleşmiş, bulunan. Şimdi, aşrune'de sabit olan, yerleşmiş olan bir kapalılık var. 20, 20 ne olabilir? 20 lira mıdır? 20 adam mıdır? 20 kadın mıdır? 20 nedir yani? 20. Teravih 20'dir. 20 20 ne? Değil mi? Rekat geliyor. O 20'deki sabit olan kapalı ortadan kaldırıyor. Evet. Peki buradaki an nereye taalluk ediyor? Rafa'ya. Yerfo'ya taalluk ediyor. Peki sabit olan kapalılığı kaldırır. Neyden kaldırır? Andatin, bir zattan. Vasıftan değil, zattan. Bir şeyden kapalılığı kaldırıyor. Şimdi mesela böylece ne oldu? Naat ve halden ihtiraz etmiş oldu, sakınmış oldu. Naat, yani sıfatı kâşife mesela. O da kapalılığı kaldırıyor. Hal. O da kapalılığı kaldırıyor. Onlar vasıftan kapalılığı kaldırıyor. Yani. Nitelikten kapalı, zattan kapalılığı kaldırmıyorlar. Yani. Bu zattan kapalılığı kaldırıyor. Peki ama bu zat nasıl olabilir? Mezkuratin ev mukadderatin. Mezkür zat olabilir. Mukadder zat olabilir. Mezkür zat, mukadder zat. Mezkür zat belli zaten. O zikredilmiş. Orada mezkür. Değil mi? Mesela diyor ki Et-teravihu 20 rek'aten. 20 mezkür. Zikredilmiş. Evet. Ve bunda kapalılık var. Rek'aten ne yapıyor? O mezkür olan 20 kelimesindeki kapalılığı ortadan kaldırıyor. Ama bu zat her zaman böyle mezkür olmaz. Mukadder olur. Nasıl? Tâbel âlimu ibadeten. Tâbe temiz oldu, pak oldu, tertemiz oldu. Kim? El âlimu âlim. Âlim pak oldu. Temiz oldu. Ne cihetinden? İbadeten, ibadet cihetinden. Yani alimin ibadeti paktır, temizdir. Onun içerisine riya girmez, onun içerisine kötü şeyler karışmaz. Halis olur onun ibadeti. Yani tabe ibadeti alimin demektir. Tabe hoş olmuştur, temiz olmuş, pak olmuştur. İbadetül alimi, alimin ibadeti temizdir, paktır. Şimdi tabede bir kapalılık yok. Tabe temiz oldu, pak oldu demek. Tertemiz, tamam. Her türlü ayıplardan, kusurlardan, kötülüklerden arındı. Tamam. El alimu, alim. O alim, belli, muayyen bir alim, bilinen. Ya bir yerde geçmiştir de ahdi harici vardır, bildiğimiz belirli bir alim veya da zihnimizde alim diye bir şey var yani. Alimi biliyoruz, bilen manasında. Tamam, onda da bir kapalılık yok. Alim kim? Ellezî âlem. Bilen kişiye alim denir. İlmi olan kişiye. Tâbede kapalılık yok. Alimde kapalılık yok. Nerede kapalılık var? Kapalılık nerede? İbadetten neyin kapalılığını kaldırıyor? Tâbenin el-âlimi olan isnadında mukadder bir zat var. Mukadder bir şey var. Oradan kapalı kalmış. Tabel alimi demek. Tabe şeyül alimi. Alimin bir şeysi hoş oldu. O şey ne? İbadeti. İbadeti. Tamam. Tabenin kendisine kapalılık yok. Alimde de kapalılık yok. Ama tabenin alimi olan isnadında mukadder bir zat var. İşte şey. Orada bir şey mülahaza ediliyor. Alim hoş oldu değil. Alimin bir şeysi hoş oldu ki o şeyde nedir? İbadet. Tabel alimi nefsen. Değil mi? İşte Zeyd'in de tayyibun. Zeyd tayyiptir. Ne cihetiyle? Eben. Babası cihetiyle. Veya ilmen. İlmi cihetiyle. Daran. Evi cihetiyle. Değil mi? Evet. Ona da ne deniyor? Mukadder zat. Tabe Zeydun nefsen. Tabe Zeydun nefsen. Ne kuvvetinde diyor? Tabe şeyün mensubun ila Zeydin. Zeyde mensup olan bir şey hoştur ki o şey de nedir? Nefsen. Yani nefsi. İşte nefsen burada mukadder olan o şeyden kapalılığı kaldırıyor. Demek ki temiz uzunma ikiye ayrıldı. Bir, mezkur zikredilen zattan açık açık ibarede yer alan şeyden kapalılığı kaldıran. İki, mukadder zattan kapalılığı kaldıran. Fel evvelu birincisi şimdi. Fel evvelu yani el kısmul evvelu minet temyizi ve hu ma yerfu'l ibham an zatin mezkuratin. Mezkur zattan kapalılığı kaldıran temyiz yerfa'uhu yerfu'l ibhame an müfredin. Müfretten kapalılığı kaldırır. Yani cümle değil. Cümleye benzeyen değil. Tamam mı? Müfret. Burada müfret neyin mukabiline zikrediliyor? Ma yukabilül cümlete ve şibihehe vel mudaf. Tamam. Yani nispet. Nispetin karşısında kullanılıyor. Yani nispet bulunmayanda. Kendisine nispet bulunmayan. Cümle nispeti veya izafet nispeti bulunmayan şeylerden kapalı kaldırıyor. Çünkü cümle olursa veya cümleye benzeyen olursa veya izafet olursa o zaman mukadder zaten kapalı kaldı. Evet, yerfavu an müfredin, müfretten kapalı kaldı. Peki bu müfret nasıl bir müfret olabilir? Müfret ikiye ayrılabilir burada. Bir, miktar olabilir. İki, miktar olmayabilir. Miktar olabilir. Mesela işrune işte. Değil mi? Miktar olabilir. Yani miktar olmamaya da bilir yani. Miktar değil mesela. Hatemun yüzük. E nasıl yüzük? Hatemun fiddate. Değil mi? Hatemun yüzük. Ne cihetinden? Nasıl bir yüzük yani bu? Fiddate. Veya işte hadiden. Demirden yüzük, gümüşten yüzük gibi. Şimdi müfretten diyor. Özellikle bak bu önemli. Niye müfretten diyor? Çünkü şey girerse, nispet girerse o zaman mezkür zat değildir. Mukadder zattır o zaman. Şimdi birincisi dediğimiz neydi? Mezkür zattan kapalı kaldı. Mezkür zattan kapalı kaldırıyorsa demek ki o zaman ismi müphem tam olan müfrettir yani. Cümle değildir, cümleye benzeyen değildir, muzaf değildir. Yani nispet yoktur orada yani. Nispet olmayacak. An müfredin, müfretten. Ama o müfret nasıl müfret? Miktarin. Ya miktardır, ev an gayri miktarin diyeceğiz. Tamam mı? Ya miktar. Ya miktardır, miktardır. Ev an gayri miktarin veya gayri miktardır. Miktar da, tabi miktar olan, efendim yani kemiyet bildiren, kemiyet ölçü bildiren bir müfrettir. Sayı olabilir bu. Ağırlık olabilir, uzunluk olabilir. Tamam mı? Hacim ölçüsü olabilir. Sayı da olabilir. Galiben diyor. Galiben. Çoğu kere, çoğu zaman böyle miktar müfretten kapalılığı kaldırır. Bu ne demek? Bazen de miktar olmayan müfretten ne yapar? Kapalı kaldı. Galiben. Yani fi galibil mevaddi ve ekleri. Evet. Şimdi miktarlar bunları anlatacak bize. Nerede olan miktar? Miktar nerede olucudur? Yani bu miktar. Vel miktarı imma mutahakkikun fi zımni adet yani. Bu miktar nerede olucudur? Fi adedin. Adedin zımnindedir yani. O miktar. Kemiyet adette olucudur. 20, 50, 60, değil mi? 70. Şimdi miktarlar 5 çeşit. 5 çeşit miktar. Adet var. Vezin var. Ondan sonra keil var. Keil var. Zira var. Zira. Şu kadar zira. Bu kadar uzun, bu kadar geniş diyorsun. Bir de mikyas var. Mikyas. Kıyaslamada. Alet temreti misliha. Hurmanın üzerine var. Hurma kadar. Onun kadar. Tamam. Evet. Vel miktaru miktar imma mutahakkikun ya tahakkuk edicidir. Nerede? Fi zımni adedin. Adedin zımninde. 20 diyorsun. O 20'nin içerisinde miktar var işte. Fertleri beyan ediyor. Yani. Kaç tanedir? Fertlerin sayısını beyan ediyor. Nahvu 20. 20. Ne cihetinden 20? Dirheme. Dirhem cihetinden. Dirhem olarak. 20 dirhem. Evet, sayıların diyor. Ve seyyeti gelecek. Zikru temyiz ile adet. Sayıların temyizi gelecek. Ve seyyeti gelecek zikru temyizi adet. Evet, sayıların temyizi nasıl olur? Bunun zikri beyanı gelecek. Esma adet bölümünde gelecek. Evet. Ve imma ya da bu miktar nerede tahakkuk edicidir? Fi gayrihi. Fi zımni gayrihi. fi zımni gayril adedi. Adedin gayrisinde tahakkuk edicidir. Mesela vezin. Vezin. Nahu. Rıtlun. Bir rıtıl. Ne cihetinden? Zeytin. Zeytin yağı cihetinden. Zeyt nedir? Yani zeytin ağacından elde edilen, zeytinden elde edilen yağ. Zeytin. Bir rıtıl. Daha ve menevani semnen. Menevani iki men. İki men, işte iki kilo diyelim. Ne cihetinden? Semnen. Semn tereyağı. Ya böyle vezin olur. Bunlar vezindir. Keyil olabilir. Nahu kafizen. İki kafiz. İki kafiz. Ne cihetinden? Burran. Hintaten. Yani buğday. Cihetinden iki kafiz. İki teneke yani. Keyil. İki keyil. İki kafis, iki teneke buğday. Zira olabilir. Zira'un, bir zira. Zira'un, bir zira. Diyelim 50 santim işte. Sevben, kumaş cihetinde. Mikyas olabilir, mikyas. Alet temrati, hurma üzerine vardır. Misluha, mislu temrati. Yani o hurma gibi vardır. Ne cihetinden vardır? Zübden. Züb. Kaymak. Evet. Feyufran. Şimdi onu tevil edeceğiz. İza vaka'at temyizü minel müfredil miktari feyufrad. İza vaka'at temyizü, temyiz vakı olduğu zamanda. Minel müfredil miktar. Yani müfred miktardan temiz vakı olduğu zaman. İsmi müpem tam olan nedir? Müfreddir, yani cümle değildir. Cümleye benzeyen değildir. Muzaf değildir. İzafet yoktur. Tamam. Ve miktardır. Böyle olduğu zaman feyufradu yekunu ettemizu müfraden, temiz müfrat olur. Anlaşıldı? Yani orada ismi müphem tam olan, temize ihtiyaç duyan o isim, ister müsenna olsun, tesni olsun, ister cem olsun, fark etmez yani. O ne olursa olsun. Tamam. Tesniye de olsa, cem de olsa. Zaten gördüm bak. Menevani. Tesniye. Semne. Semneyni olmaz yani. Kafizani. İki kafiz. Burra. Bitti. Rıtlun ertal olsa yani. O cemi olsa fark etme. Anlaşıldı. Bunun şartı var. Feyufradur. Müfret olur. Evet, müfret. Yani ismi mübeme, ismi mübeme tama mutabakat aranmaz. Ona denk olsun, onun gibi olsun. Testiyse testine, cemse cem olsun, aranmaz. Ama neviler kastedilebilir mesela. Çeşit türler kastedilir. O zaman ayrı. Nevi, tür kastedildiği zaman ona göre olur. Evet. Feyufradu ettemyiz. İmkanı eğer olursa ettemyiz, o temyiz ne olursa cinsen, cins olursa. Tamam. Şimdi cins nedir burada? Cinsle kastedilen nedir? Yani cüzleri birbirine benzeyen, aza çoğa söylenebilen. Zeytin dediğin zaman, zeytinyağı dediğin zaman, bir damlasına da zeyt denir, bir tenekesine de zeyt denir. Efendim söyle, bir tonuna da zeyt denir. Burran dedi, ne buğday, bir tane, tek bir tane, bir tane böyle buğday tanesi kaldırsa bu nedir mesela? Bur. Bir çuval olsa gene burdur yani. Tamam. İmkanı eğer olursa, o temyiz nedir olursa? Cinsen. Cins ise. Evet. Evet, onu ne diyor yani? Ve o ma teşabehe eczauhu. Ma teşabehe eczauhu. Cüzleri birbirine benzeyen yani. Evet. Bir isimde olmakta ortaktırlar. Yani. Ve yakav vak olur mücerrin ani ta. Ta'dan mücerret olduğu halde vak olur. Alel galili vel kesir. Az açığa söylüyor ya ta. Ta oldu mu ayrı tabi. O zaman teklik. Temrun mesela. Hurma demek. Bir taneye de hurma demek. Çoğuna da. Zeyt. Ha sen onun sonra taygide temr atın. Bir tane hurma olur. Tamam. İlla ancak. İlla ancak. Bu müstesna ediyor şimdi. Ne yapıyor? Yani yufradu temyiz inkâne cinsen fi cemi'il evkati illa vakte. İlla vakte kastil enva. Ancak neviler kastedildiği vakit ne olmaz? Cem olmaz. Denir ki ritlon zeyteyni. Ritlon zeyteyni. İki çeşit zeytinyağı cihetinden bir rıtıl. Bir rıtıl ama bu bir rıtıldır ama iki çeşit zeytinyağı var orada. Ayrı ayrı. Biri diyelim işte şöyle zeytinyağı, bir tanesi de farklı. Veya da denir ki züyuten. Çeşit çeşit zeytinyağları. Bu bir rıtıldır burada zeytinyağı ama işte falan zeytinden yapılmış, filan zeytinden yapılmış, filan yerin zeytininden yapılmış. Farklı farklı zeytinlerden elde edilmiş zeytinyağlarıdır bu. Değil mi? İşte diyor ki bu tereyağıdır. Tereyağıdır ama bu işte manda sütünden yapılmış, bu inek sütünden yapılmış, bu koyun sütünden yapılmış, bu keçi sütünden yapılmış. Değişik değişik yani. Farklı farklı. Değil mi? Tumuran, hurmalar cihetinden. Ya hurma, hurma var, hurma var şimdi. Yok bu şu Medine hurmasıdır, bu bilmem ne hurmasıdır, bu bilmem ne hurmasıdır, şu acıbedir mi acıbedir. Değişik değişik. Yani neviler kastedilmesi vakti müstesna. İlla ancak en yuksade kastedilmesi durumunda el enva'u neviler kastedilmesi durumunda ne demek müfrat olmaz. Tamam. O zaman müfrat olmaz. O zaman müfret olmaz. E ne olur? O zaman tesniye de olabilir, cem de olabilir. Tesniye de olabilir, cem de olabilir. Anlaşıldı. Ve yücmehu cem olur. Yani temyiz cemi olarak getirilir. Tamam mı? Ve yücmehu cem olur. Cemi olarak getirilir. Yani burada yücmehu'dan murat nedir? Müfredin üzerinde vahku olur yani. Tesniye cem olur. Yani ve yücmehu ile cemi olacak demek değil. Yani. Ve yücmehu cem olur. Yani ne demek? Müfredin üzerinde vak olur. Yani müfredin dışında vak olabilir. Tesniye vak olabilir. Cemi de vak olabilir. Yani. Tamam. Bak onun için nasıl tefsir ediyor Cami Hazretleri? Yuradu ettemyizu. Temyiz getirilir. Alama fevkal vahidi. Vahidin üzerinde getirilir. Yani müfredin üzerine getirilir. Tesniye cem olarak getirilir. Tamam. Fi gayrihi. Ne demek fi gayrihi? Fi gayril cinsi. Cinsin dışında. Cinsin dışında. Cins değildi. Mesela sevb. Şimdi sevb. Kumaş. Sevbun. Elbise. Şimdi elbise o tamamına elbise denir. Yoksa onun bir parçasını keserlerdik. Bu elbise mi dedi? Elbise değildi o. Bir parça kumaş kıta. Değil mi? Ama bir tane hurma gösterse bu hurmadır. Bir çuval dursa hurmadır. Sebep öyle değil. Sebep bütünü olursa o ismi alır, sebebi alır, yoksa alamaz. Şimdi diyor ki indi benim yanımda vardır idlün, idlün bir idil vardır, sebebeyn. İki çeşit işte elbise. Elbise bir ıdıl. Idıl o da bir çuval yani. O bir ölçü birimi. Bir ıdıl diyor. Benim yanımda bir ıdıl iki elbise, iki elbise, iki kumaş ciheti vardı. Ve esvabe. Elbiseler, kumaşlar var. Değişik değişik kumaşlar. Tamam, bu cins kabul edilmiyor. Yani. Es-sevbu vel-kitabu leyse bi cins. Bit-tarifi el-mezgü. Zikredilen tarife göre bu cins olmuyor. Evet. Zikredilen tarif. Zikredilen tarif neydi? Mâ teşâbe etzâuhu. Onun cüzleri birbirine benziyor. Aynısı oluyor. Şimdi diyor ki burada bel-bilakis bunlar nedir? İsmi cins. İsmi cinstir. Lenu la yusamma el hırkat la yusama isimlerin el hırkatı o hırka yani o bez parçası isimlendirilmez vel varakatı varaka sayfa kitaben kitap diye isimlendirilmez o bez parçası da sevben ona da sevb denmez bi hilafil ma'i ve zeyt su hurma zeytinyağı böyle değil bunların azına çoğuna aynı o isim söyleniyor. Tamam. Edlun, o ödül de şeydir yani. Bir ölçü birimiz mi? Çuval. Hmm. Bir çuval. Bir çuval elbise. Edlun sevben dersin. Edlun sevbeyni dersin. Edlun esvaben dersin. Niye? Çünkü sevk kelimesi ne değildir? Söyle cins değildir. Yani yaptığımız tarife göre o cins olmuyor. Mâ teşâbe etzâuhu cüzleri birbirine benzeyen değildir. Cüzü çünkü o bak hırkaya, o kıt'aya sebep denmez. Bez parçası. Mesela kitap dediğin zaman bunun bütünü kitaptır. Yani. Bir yaprağını koymayan ona baraka deniyor. Ona kitap denmez. Ama bir tane hurmaya ne deniyor? Hurma deniyor. Bir damla da olsa zeytinyağı deniyor. Anladık mı? Tamam. Direkt tesniyede şey yapmış ama yani müfret de olur yani. İndi idlun sevbe. İndi idlun benim yanımda bir ıdıl var. Bir çuval var. Sevbe. İndi idlun sevbeyni. İndi idlun esvabe. عندي عدل diyelim kitabe. Bir çuval kitap var. Yani, değil mi? İşte عندي عدل kitabeyni. Kütübe. Cins olursa müfret gelecek yani. Bir kastedilir. Tabi. Sümme bundan sonra imkan eğer olursa bu müfret miktar tamamen tamam olucu bir tenvinin tenvin ile tamam olucu ise yani rutlun gibi idlun gibi tamam mı? Tenvinle tamam olucuysa ev bi nuni tesniyeti veya tesniye nunuyla tamam olmuş. Nasıl? Menevani, kafizani gibi caiz olur el izafetü. Buradaki müfret miktarın temyizine izafeti beyaniye olarak muzaf olması caizdir. Cazet caizdir el izafet caizdir. Yani o müfret miktarın temyizine izafeti beyaniye olarak muzaf olması caizdir. Rıtlu zeytin. Zeytin yağından bir rıtıl. Meneva semnin. İzafetten dolayı nunu. Kafiza burrin. İdlu sevbin. İdlu sevbeyni. İdlu esvabin gibi. Tamam. Evet. Bu caizdir. Hatta bu çoktur zaten böyle kullanımı da fazladır. Ve illa eğer tenvinle veya tesniyen nunuyla tamam olmamış da şibh-i cimunun şibh-i cem'i nunuyla tamam olmuş. İşrune gibi. Tamam mı? Veya da izafet de tamam olmuş. Mil'uhu aselen. Mil'uhu onun dolusu. Mil'ul havdi havuzun dolusu. Havuz neyle dolu?